Sura 90. Al-Balad. Grad. Mek. 20 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovome i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik, i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš, kako se može na blagodatima zahvalan biti? Roba, ropstva osloboditi, ili, kad glad hara, nahraniti siroče bliska roda, ili ubogoga nevoljnika, a usto da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju, i koji jedni drugima milosrđe preporučuju, oni će biti sretnici, a oni koji ne vjeruju u dokaze naše, oni će biti nesretnici. Iznad njih će vatra zatvorena biti.